vingi ukaniona zezeta. Okisama dingi na ukwangu ukapeta. Misi na shilingi unaniona njegeka. Ugonjwa wa moyo kutetemeka mama. Kunikana ndo wazi wazi ya ibu waoni. Mabicha ya uko status na mkomo wa nani. Mipaja dharani, nafanya biashara gani. Unafanya makusudi, ili nikose amani. Umemwaga ugali. Umemwaga ugali. Umemwaga ugali. Namwaga mboga mimi. Umemwaga ugali. Namwaga mboga. Tukaushiane, tusifatani. Wana ya ishe leo, za kwangu wa msini. Na za kwako chukua baba ya ishe leo. Tukaushiane, tusifatane. Umemwaga ugali.